Hát a cringe vonaton nincsen fék, szóval folytassuk. Hát az utóbbi hónapokban az ellenzék és a kormánypárt is elég sok kellemetlen zeneszámmal örvendeztetett meg minket, szóval abból jön egy kis összefoglaló pár streamből, amiben ezeket néztem. Még miatt elkezdjük, rá is jöttem, hogy mit fogtok kapni. Imádni fogjátok. Én tegnap hangosan kacaráztam ezen, nem hittem el, amit látok. Határon voltam háromszor. Önök voltak? A határon. Micsoda hős. Nézd, hogy Telexnek Kijevben is van a tudósítói, de... El voltam keseredve. Na, ő a kedvencem. Most mindenki szívja fel magát. Ez zseniális jelenet lesz most. Ez, ilyet még nem láttam. Azt hittem, hogy valami paródia. Ugye Orbán Viktor több mint 10-szer találkozott Vladimir Putyinnal az elmúlt 10 évben, Szijjártó Péter pedig egyenesen azt mondta korábban, hogy ő neki a barátja, az orosz külügyminiszter Szergej Lavrov. Azt hiszem, hogyha megnézzük, hogy Gyurcsány Ferenc már amikor nem volt miniszterelnök, akkor is milyen sűrűn látogatta. De én most azt kérdezem, hogy a Fidesznek az oroszokkal kapcsolatos politikáját újra kell gondolni, nem Gyurcsány Ferencről kérdeztem. Tehát szerintem, amikor Gyurcsány Ferenc kutyát adományozott még a Nappaliban, a bútorokat is lett. Ezt én majd megkérdezem Gyurcsány Ferenctől, tehát hogy én most a kormánypártok politikájára vagyok kíváncsi, hogy ön szerint ezt újra kell értékelni? Tehát amikor Gyurcsány Ferenc még a Nappaliban a bútorokat... Az előbb... Nem hittem, hogy még harmadjára is elkezdi. Én nem hittem el. Hogy beakadt a lemez, hogy ez hihetetlen. Ez valami programhiba volt. Megvan a standard válasz, és nem tud mit csinálni. Szerintem az év riportja volt. Ezzel, hogy a Fidesz kommunikációja csak arra épül, hogy Gyurcsány Ferenc, hogy gyakorlatilag azzal, hogy ha kiderül, ami már minden értem sem benne kiderül, hogy itt most nem a Gyurcsány Ferenc vezeti ezt a dolgot, valószínűleg akkor kicsit összeszedettebb lenne amúgy. Kiderül, tényleg nem a Gyurcsány Ferenc vezeti ezt az egészet, akkor az egész, akkor nincs több érvük. Minden érvük hirtelen semmi vélet. Minden érvük. Ez az összes érvük, hogy Gyurcsány Ferenc visszajön. Jöhet egy kis ellenzéki cringe. Gondoltam, hogy megnézem ezt a kampányt, megnézem én magamnak. Ugye ez rosszul sejtem, ez az a hely, ahol az a másik cringe-es, noáros klip játszódott. A élni hívlak, on, na-na-na. Epic bevonulás. Jó. A jobb oldali csajt, ezt egyszer forgattam vele, és nagyon jó fej volt. Ezek szerint akkor énekelni is tud. Csak nem tudom, hogy most olyan énekes jellegében van itt, vagy egyszerűen csak castingolták. Van egy álmom. Jaj, nem. Miért? Így még így reménykedik az ember, és aztán elkezdődik, és... Hogy lehet ilyen közhelyes ez a szöveg, bazd meg? Nem tudom, hogy 2022-ben miért léteznek még kampánydalok. Szóval ez annyira elavult dolog, és egyszerűen nem láttam még nem cringe. Nyilván az MSZP-s igen, az klasszikus, azt mi is mindig újra és újra meghallgatjuk. Nem lehet jó kampánydal csinálni. Tömegre kell lőni, és hogyha úgy csinálsz zenét, hogy tömegre kell lőni, az általában szar lesz. Elhamarkodott vagyok, tudom. Én nem ígérem, hogy azon te sikerül, de figyelek rád. Ó, igen. Van egy álmom, benne látom, ahogy állunk, te meg én. Ja, Istenem. Mint egy ilyen random generátor csinálná ezt a szöveget. Ebből elég. Jaj, ne. Ezt Noár írt ezt a szöveget. Ugye? Te is belépsz, a kezdet nehéz, de egyre többen fújjuk ezt. Hogy a gonosz, csak addig erős, csak annyi kell. Lehet, hogy a dal még nem is lenne olyan kellemetlen, de ez a fogjuk meg egymás kezét, most megbántjuk a világot! Ez a noir feelinget adja, ez a elhiszem, hogy itt most nagyon elhiszem, és a szöveg ilyen tipikus, közhelyes, semmit mondó lófasz 100 évet hallottunk. Ez van megfűszerezve azzal, hogy annyira komolyan veszik magukat, hogy mindjárt beszarnak. Nem a izé jut eszembe az, hogy itt most én ezt csatlakozni akarok, hanem az, hogy bazd meg, engem meg akarnak téríteni, és mindjárt kimegyek, és így a fejemre teszik a kezüket, és így habozani fog a szám, és elkezdem én is azt a Sakura Klámen, meg minden. Ebbe a szektába én nem akarnék belépni. Hogy vége legyen, hogy higgyék el, a hatalom a népé. Jaj, ne. És felállnak most mindnyájan. nyílnak a szemek, ébred a tömeg. Jaj, Istenem, nem bírom ezt. Most, hogy már elállítom, de... Mert szól a dalunk. De ez nem is rendes ének, ez ilyen felmondás. Nem azt mondom, hogy rossz hangja van a csajnak, de ez nem ilyen dallamos, hanem ilyen, mint egy beszédet mondana. Hiába üvölt, hiába vonul. Ez borzalmas. Hiába harap a gyűlölet, mi most együtt összefogunk. Mi most együtt? Igen. Miért akarják, hogy a fiatalok meneküljenek a Fidesz karjaiba? Rendbe tegyük, mi szétcsapott, pár tébolyult, Például a Gyurcsány. Gerhareng, a hatalom a népén. Itt az idő. Amúgy az én rossz indulatosságom. Nekem az lenne a dolgom, hogy a Fidesz szígye, ezért fizet Gyurcsány. De ennyit nem tud fizetni, bazd meg. Itt az idő! Az! Mikor fognak hörögni? Megvan az erő! Pedig... Miért? Szegények nem tettek róla, de... Légy szabad! Fú, geci. Óra, légy! Nem hiszem, hogy ezt kirakták. Amúgy ilyenkor azon vagyok, hogy ezt kirakták, szeretik az emberek egy csomóan. Én vagyok a rossz. Valami hiba, a hiba bennem van. Értem, hogy a hiba bennem. Bennem van a hiba. Bennem kell, hogy legyen a hiba, ugye? És elfogadom, hogy egyszerűen én már annyira belekerültem ebbe a cringe spirálba, hogy egyszerűen mindent ezen a szemüvegen keresztül nézek, és ezért gondolom, hogy ez nem jó. És igazából jó. Csak egyszer már így állok hozzá. És mondjátok meg, Léci, hogy ez tényleg jó. A legnagyobb hibája ennek a dalnak, hogy nincs benne egy noir rap rész. Az még oda cseszne feltenni az íra pontot. Jézusom! Mi történt a fejemmel? Ez mióta ilyen? A hatalom a népé. Most ébredjünk fel! Van itt pár dolog, amire rá akartam nézni már egy ideje. Tudod, Gabi... Vannak, most jött ki új száma. Mi történik? Hát látom, hogy pénz az elment rá, de ez most egy kicsit meglepett. Valami pénzt kellett mosni, vagy mi a faszért jött ez létre? Sok pénzt át kellett mosni valahol? Itt éppen a magyarok csatába mennek. Nem jó az időzítés. Most éppen Orbán azt mondta, hogy béke meg minden. Békesség van. És ő is nagyon komolyan veszi magát. Ebben legalább egyeznek a Noárral. Csak az egyik ugye a Noár az erőltetetten fiatalos és új rap. Ez meg erőltetetlen népies, hogy ez a nagy magyar dolog, de ilyen úgy nagyon sokan nem szeretnék ezt hallgatni, csak hát hagyomány, és akkor ezt tiszteletbe kell tartani. De amúgy nem kellemes a fülnek. Dalos könyv. Készült a Magyar Turisztikai Ügynökség, szóval Magyarország ezt pénzelte. Köszönjük szépen! Ez nagyon fontos volt, bazd meg erre több millió forintot kiadni. Tóth Gabi haver lett valamit, őt is meg kell jutalmazni. Nem állunk meg, váltogatjuk a nemzeti és az ellenzéki cringe faktort. Jakab Péter is csinált egy dalt, azt is megnézzük. Tényleg mindenki meggárdult, na mindegy, lehet, hogy ez jobb lesz. Na nézzük, Jakab Péter mivel állt elő? Hát ez a kicsit sok a szaturáció szerintem így a klippen. Ez hogy néz ki? Tényleg borzalmas. Figyelj, legalább rock alapja van. Ezt már nem vitathatjuk el. Miskolci reggel fogtam magamat és jöttem Pestre. Miért akar mindenki zenélni? Én ezt nem hiszem el. Van, aki még nem égette le magát? A Kossuth téren vártak már a többiek este, a nemzet mit szeretne. Jaj, de Krisztusom. Miért gondolja mindenki, hogy ő tud zenélni? vagy tud énekelni, vagy ezt nem lehet a zenészekre bízni. Mondjuk ha a zenészekre bízod, akkor meg olyanok lesznek, mint ez a kampánydal. Elég volt ebből, rabszolgatörvényből, elég volt ebből, az új bajszos kövérből. Én ezt nem bírom, az van. Legalább a klip ne lenni ilyen borzasztó igénytelen hozzá, de így legalább illik a számhoz. Nem tud énekelni sajnos. Nem azt mondom, hogy lehet, hogy ilyen karaoke szinten tud énekelni, és kellemesebb a hangja, mint nekem lenne, de miért? Ha nyer az ellenzék, ez lesz a himnuszunk, nem? Magasban a zászló, megtaláltuk egymást, a kérdésre a válasz, hajrá összefogás! Én ezt nem bírom végighallgatni. Elég volt ebből. Elég lesz ebből. Elég volt ebből. A dalommal együtt. A Fidesznek is vége. Nem tudom, melyiknek örülök jobban, hogy dalodnak vége van, vagy a Fidesznek. Mindkettő örömteli. Ezt nem hiszem el. Mindenki a dal erejével akarja megváltani a világot. Van itt egy nemzeti dalunk, egy all-star nemzeti dalunk. Hogyha nem lett volna elég a cringe-ből, akkor még van itt egy kis cringe. A klasszikus, a zseni, a Nagy Szilárd és Ragány Misak, NER közeli haverok, nagy neresek. Olyan klasszikusok fűződnek a nevükhöz, rengeteg eszetlen sok állami pénz. Ki nem emlékezne a Drága Hazám című dalra, idézzük fel egy kicsit. Voltunk már távol, kár volt minden percért. Így van. Bármikor, amikor külföldön nyaraltam, kurva szar volt. Ontják a nemzeti számokat. Nehéz a terhünk, de visszük még tovább. De ez a kedvenc, amikor bejön a Pataki Attila, ledobják az UFO-k és megjelenik. Epic! Igen, kicsit Ákos kimaradt a buliból. Biztos ez nem örült neki. De a kedvencem ezek az egyértelműen stock videók. Amikor, amit gondolkozol, hogy hol használják föl. Epic stock videó. Ez a kedvencem. Oda jön, vállalra tekszik kezét, és elkezdenek együtt énekelni. Ezt figyeljétek! Epicség jön! Segítsd most őt, ki biztatott. Felneve nyomja a válladat. Nincs más út. Ahogy egymásra néznek. Nyomja a válladat. Nincs más út, az Istennel haladj. Ó, oh, ez a bevágás! Ezért kérlek! Oh. Ez kurva fontos volt a szabadban most ezt felvenni, ez mi? De itt vannak még dolgok, szóval nemzetközi vizekre eveztek, és angolul is előadták. Foci! Ezt nem is láttam, ezt a szurkolós. Újra a pályán, egy ország várta ezt a felemelőt. Ilyen egy átlag magyar nappali. Egy pillanatot. Nagy Szilárd és Ragány Misa ebéd alát. Mindenki szegény ember. Mire hívták be, bazdmeg? Szurkol. Emlékszel még mámoros esték, mackónak rád villant a ballán. Az éjjel itt ért véget, itt a szín. Így szokták. Ilyen egy átlagos... Ezt nem bírom, bazdmeg. Ilyen egy átlagos foci néző, amikor azt mondják, hogy legyen egy jelenet, foci meccset néznek az emberek, akkor legyen egy ilyen milliárdos NER szobában fiatal csaj borozgatva. Ez az, a magyar fociról nekem is ez jut eszembe. Magyarok, robban a szív, ha piros, ha fehér, ha zöld szív. Ez, ennél nincs ikonikusabb páros, mint ez a Ragány Misa és Nagy Szilárd. Egyszerűen nem tudnak szart csinálni. Nekem is amúgy a magyar fociról ez jut eszembe a siker, állandó, hogy mindig nyerünk, nem az, hogy nektek, nektek is? Álmod, ha te szebbet, Pesteli játszva, Európát várja. Ez borzalmas, ez tényleg elhiszik. Szóval a magyar fociról dics himnusz zengeni, hát ez egy érdekes dolog. Ah, ez is ilyen, minden sztár benne van, nagyon. Látjátok, ez az energia, passzol a számhoz. Így jó. Mindjárt elaludnak, bazd. Hol van Orbán? Menjünk tovább. Nagy Szilárd, Ragány Misa, All Star. Ez most nemzeti dal, 10-én, 5 napja jött ki. Ez az Nagy Feró, Pataki, a NER All Star tényleg itt van. Minden megtébolyodott öreg ember, bazd meg, akiknek már rég nem kéne Rivalda fénybe lennie, felsorakozik. Talpra magyar. Fú, most úgy érzem, leszek baszva, mint az igazgató behívott volna. Híja haza. Ez az All Star? Ez az All Star? Mit keres itt a Nagy Szilárd és Ragány Misa? Most vagy soha. Te ekkor ennél nagyobb patkány, mint ez a Nagy Feró, az meg a nemzet csótánya. Hogy lett lázadóból egy igazi talpnyaló senkiházi faszopó? Ez tényleg, ez erről könyvet kéne írni. Igazi ilyen nerbóhoz, bazd meg. Bárhol látod nyilatkozni, borzalmas, és most ez, szégyen, bazd meg. Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés. Abból látszik, hogy nem sokan vállalják az arcukat ehhez. Hogyha már be kell venni a tényleg hivatalosan és teljesen megtébolyodott Pataki Attilát, akkor érzed, hogy azért nem sok helyről válogathatnak. Ki? Segítsetek nekem. Itt egy fiatal lány, aki vállalja ezt, ami most itt megy. Ki ő? Muri Enikő. Kik szabadon? Ez az, Ragány Misa! Ez az, őt vártam. Az a gyémántos ruha szerintem a legízlésesebb az egészben. Mi ez ott? És azok valószínűleg amennyi pénzt kaptak, ezért igazi gyémántok. De tényleg ez milyen, mi ez a ruha? Ezt nem hiszem el, bazdmeg. Éltek, haltak. Ez egy coming out-tal is felér. Szolgaföldben nem nyughatnak. Van itt valaki, aki még felismer egy 30 év alatti ember ezek közül? Csak egy ember. Felismer bárki, aki nem a szocializmusban volt fiatal? Esküszünk. Ők írták oda, hogy All Star, nem én. Sehonnai. Hol van a Tóth Gabi? Kip. Mindenhoza becsülete fényesek. Én nem hiszem ezt az egészet, hogy bazdnek a mi pénzünkből ezeket csinálják. Így nézed, és így vicces, de így belegondolsz, hogy ezt felnőttek komolyan gondolják, felnőttek erre pénzt adnak, megtapsolják, ők döntés, ők haver, ott vannak a NER felső körében, a fejünk felett döntenek róla, és bazdnek megértem a Noárt a végén. Megértem a Noárt, és visszasírom a Noárt, mert ott legalább a szándék őszinte. Ott legalább azt tudom mondani, hogy kurva cringe az egész, de legalább a szándék alulról építkezik, és nem a mi pénzünkből csinálják, és a szándék az nemes. De ez mi a redva? Hogy lehet egy Petőfi Sándornak egy versét, ami tényleg a lázadásról szól, a Fidesz kétharmaddal ilyen komoly arc elől előadja. Így nézed, és így az a baj, hogy már annyira megszoktad ezt a kellemetlen cringe-t, hogy már elfogadtad, és aztán néha így csak így belemegy az agyam, hogy bazd meg, ezek felnőttek csinálják, akik milliókat kapnak ezért a szarért, és így nem hiszem el, bazd meg, hogy ez van 2022-ben. Én nem hiszem el. Ezek felnőtt emberek, akiknek én azt mondanák, hogy ez ki az a kis csicska gyerek itt, ne ugasson, bazd meg. Mert ők elhiszik. Ők ezt... Mi ellen lázadtok éppen most? Ha? Mi ellen lázadtok? A normálisok lázadása, tudom. Tudom. Remélem az egész Pesti TV is mindjárt ott lesz a háttérben. Tényleg ez a bagázs, ez kiváló. Ez reprezentálja a Fideszt itt. Ezt rakták ki, ezeket az embereket, a pesti tévéseket, a megafonosokat. Hogy lehet ezekkel közösséget vállalni? Láncot hordunk. Tényleg mi a faszom ez? Mondjatok egy fiatalt, akit ez megszólít. Ez az! Aj, de nagy lázadó vagyok a kormány pénzén! Aj, geci, takarod! Egy bolond ember itt a főizé! A magyarok esküszünk! Esküszünk! És még nincs vége. Még tudják fokozni a epikséget. Megint szép lesz! Igen, ez tényleg... Az a legszebb szó rá, ízléstelen. Borzalmas ízléstelen, legalább olyan ízléstelen ez a szám, mint ez a ruha, ami rajta van ezekkel a gyémánt harangokkal, vagy címerekkel. Lemosod a gyalázatot? Helyette ezt az újabb gyalázatot felrakod rá, ami nem tudom, hogy jobb-e vagy rosszabb. De ez az egésznek a formanyelve, a szám, ez nagyon elabult 10-20-30 évvel, az, ahogy leforgatják, ahogy kiállunk, és nagyon komolyak vagyunk, és megy körbe a kamera, az összes Ragánymisi a Nagy Szilárd klip ilyen, és tényleg rosszul vagyok. Domborulnak. Gondolom, hogyha valaki ott elmosolyodott, ezt kirúgták. Unokáink leborulnak. Mátság mellett szent neveink. Ezt el is hiszem, az meg. Nem tudom, mennyire fogják imádság mellett elmondani a Pataki nevét. A magyarok. Yeah! Az angol. Nagy feró már, volt benne pár feles. Magyar Nemzeti Múzeumon keresztül fizettették ezt ki velünk. Köszönjük. Mindenkit megjelent, mert az valószínűleg kap majd Kossuth díjat. Na igen. Amikor kérdezitek, hogy miért is pénz a tanárok fizetésére, akkor azért mindig jusson eszetekbe, hogy erre azért van. Ez ilyen ez a biznisz. Legalább Nagy Szilárd és Ragány Misa az rendesen szállítja nekünk a cringe-et hónapról hónapra. Cserébe meg is kapják a jussukat. 2018 és 2021 között az Emberi Erőforrások Minisztériuma kultúráért felelős államtitkársága előadó művészeti főosztály vezetője volt, gondolom nem kevés pénzért. Nem árt tudni, hogy ő felel az előadó művészeti kultúráért, vagy ő felelt 3 évig a minisztériumba. Most nem tudom, hogy mit csinál. Duskál a milliókba. Hogyha elég közel dörgölőzol a NER-hez, akkor bármi megtörténhet. Például ezek az ilyen katasztrófák is, ahogy nézem. Hát ez fantasztikus volt. Nektek remélem tetszett. Néztünk egy kicsit ellenzéki cringe-t, kormányoldali cringe-t, volt minden. Mindenki szállítja a cringe-t. Mi lenne, hogyha hagynánk a zenészeket zenélni, de ez csak egy ilyen kósz ötlet. Tényleg még azt is szívesebben hallgatnám ezeknél, mint ami a felkapottakban van. És hogyha igaz magyarok vagytok, akkor szépen hallgassátok meg ezt a Ragány Misi számot újra, és tegyétek a szívetekre a kezeteket, és teli tüdőből énekeljétek. Puszi. Én nem áll.